Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар. Пасля паўстання ў Вугоршчыне і ў Польшчы ў 1956 годзе, калі злучаныя штаты і заходнія саюзнікі не падтрымалі гэтых краінаў у іхнай спробе скінуць камуністычны лад, Вашынгтон перагледзеў сваю палітыку вызвалення ад камунізму. У травені 59 году было вырашана змяніць назву «Радыёвызвалення» на «Радыёсвабода». Па меры таго, як радыё рабілася ўсё больш прафесійным, быў прыняты прынцып, паводле якога кожная важная навіна магла перадавацца ў эфір толькі ў тым выпадку, калі яна была пацверджана прынамсі дзвюма крыніцамі. Што да прэзентацыі матэрыялу, то было вырашана, што мы мусім гучаць як госць у хаце слухача, guest in the living room. Я не памятаю, хто з нашых начальнікаў прыдумаў гэтую фармулёўку, але лічу яе вельмі трапнай, бо і сапраўды, будучы госцем у чыей-небудзь хаце, чалавек мусіць гаварыць лагодна, без дыдактыкі, не спрачацца і не хваліцца. Гэты спосаб камунікацыі са слухачамі для майго пакалення не быў новым. Якраз так размаўлялі дыктары і каментатары са сваімі слухачамі ў Злучаных Штатах. На гэта мы адразу звярнулі ўвагу, уключыўшы амерыканскае радыё ў Нью-Йорку ў 1950 годзе. Было ўражанне, што дыктар прамаўляе да цябе асабіста. І ўсё роўна, што ён гаварыў, ці для якога прадукту рабіў рэкляму, ты яму верыў. Старэйшае пакаленне на радыё не падзяляла нашага захаплення такой падачай матэрыялу. У канцы 50-х гадоў у Нямеччыне пачалася другая хваля эміграцыі перамешчаных асобаў у Злучаныя Штаты. І так сталася, што тры ўкраінскія дыктары адначасна атрымалі візы на выезд у Амерыку і пакінулі Мюнхен. Нагул трэба сказаць, што да пачатку 70-х гадоў праблема адпаведных галасоў ва ўсіх рэдакцыях «Радыё Свабода» заставалася вельмі вострай. Дзеці эмігрантаў не надаваліся на працу дыктараў. За вельмі невялікім выключэннем іх народная мова ўжо была пад уплывам моваў замежных. Некаторыя вельмі добра гаварылі на мове бацькоў, але інтанацыі ўжо былі чужыя. А паводле дырэктываў «Радыё Свабода» мы мусілі размаўляць са слухачамі на іхнай сучаснай мове. І ніякія чужыя акцэнты не дапушчаліся. На экстранным паседжанні на тэму адсутнасці дыктараў украінскі рэдактар Васыль Шульга сказаў: «Галына будзе в нас чытаты, я її навчу». Я-то украінскую мову ведала недрэнна і яшчэ лепш я ўмацавала, перакладаючы украінскія матэрыялы колішняму шэфу, містеру Шэнкленду. З украінскімі калегамі заўсёды намагалася гаварыць на іхнай мове, але я досыць скептычна аднеслася да гэтай прапановы. Скончылася гэта тым, што некалькі гадоў я была дыктарам у трох рэдакцыях «Радыё Свабода» – беларускай, рускай і украінскай. Але што цікава, ніхто з супрацоўнікаў нашага радыя, апрача тых, што мелі непасрэднае дачыненне да гэтага, не ведалі, што чытае адна і та самая асоба. Відаць, я добра ўхапіла мелодыю і інтанацыю гэтых трох моваў. Пазней мяне перавялі ў новаствораны аддзел спецыяльных падзеяў – Special Events. Нас пасылалі рабіць рэпартажы з розных цікавых імпрэзаў у Заходняй Еўропе, міжнародныя злёты моладзі, алімпіяды ў Рыме, выставы і гэтак далей. У жнівені 1962 году у Заходнім Берліне адзначалі першую гадавіну пабудовы Берлінскай сцяны. Маё заданне было перадаць па тэлефону кароткія рэпартажы для трох славянскіх рэдакцыяў. Каля сцяны было месца, дзе ўсходняя нямецкая ахова забіла маладога немца, які хацеў перабегчы на захад. На гэтым месцы заходнія немцы паставілі крыж. І тут я аскандалілася. Я раптам не магла прыпомніць, як будзе правільна па-ўкраінску крыж ці хрэст. А спытаць не было ў каго. Дык я начытала два варыянты. Адзін сказ са словам крыж, а другі са словам хрэст. Прымаў гэты тэлефонны рэпартаж у Мюнхене тэхнік немец. Ён забыўся перадаць маю просьбу ўкраінскаму рэдактару выразаць неадпаведны сказ. А той вельмі спяшаўся і пусціў рэпартаж у эфір, не праслухаўшы яго. Мне было вельмі непрыемна. Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры. Летам таго ж 62 году у сталіцы Фінляндыі Хельсінкі адбываўся 8-й міжнародны фестываль моладзі і студэнтаў. Было ведома, што на гэты злёт прыедзе і група студэнтаў з Беларусі. Перад ад'ездам з Мюнхену загадчык аддзелу вывучэння аўдыторыі Макс Раліс папрасіў нас падчас размовы з землякамі пастарацца даведацца, ці слухаюць на Беларусі Радыё Свабода, у якія гадзіны слухаюць і гэтак далей. Мы расшукалі гэтых студэнтаў у Хельсінкі. У складзе гэтай групы быў і пазнейшы паэт і пісьменнік Геннадзь Бураўкін. На нашу прапанову дзе-небудзь пасядзець і пагаварыць яны аднесліся прыхільна. Сказалі нам, дзе яны спыніліся, і вечарам мы туды пайшлі. Размова наша не вельмі клеілася. Цвірка і Марговіч адразу закранулі нашу балючую тэму – русіфікацыю. Пачаліся спрэчкі. Адчувалася варожасць і падазронасць з абодвух бакоў. Але шмат гадоў пазней – а дакладна ў часопісе «Беларусь» нумар 1 за 1989 год Геннадзь Бураўкін успомніў гэтую сустрэчу з так званымі беларускімі нацыяналістамі у сваім артыкуле «Калі я усвядоміў сябе беларусам». Аказалася, што наша зацікаўленне жыццём на бацькаўшчыне, наша беззаганная беларуская мова, негледзячы на тое, што мы ўжо амаль 20 гадоў жылі на чужыне, пакінулі на яго вялікае ўражанне. Два хлапцы з гэтай групы былі вельмі гаваркімі і актыўнымі. Мы вырашылі, што гэта былі нянькі, як тады гаварылі. Развітваючыся, яны сказалі, што калі мы хочам, то можам спаткацца з імі на наступны дзень на вечэру і прадоўжыць нашу гутарку. Мы сваім вушам не паверылі. Звычайна прадстаўнікі савецкіх дэлегацыяў на міжнародных імпрэзах уцякалі ад такіх, як мы, а тут такое. Тут я мушу адзначыць, што адзінае заданне, якое нам даваў шэф аддзелу вывучэння аўдыторыі, было сабраць інфармацыю адносна слухання нашага радыя па той бок жалезнай заслоны. І больш нічога. Ніякай агітацыі, ніякай літаратуры, ніякіх лістовак мы пры сабе ніколі не мелі. Яго цікавілі толькі такія пытанні. Ці слухаюць Радыё Свабода, на якіх апаратах, у якія гадзіны, на якіх хвалях, ці могуць назваць хоць адну канкрэтную перадачу, як яны ацэньваюць гэтыя перадачы. Мы з Цвіркам дамовіліся, што падчас вячэры ён і Марговіч будуць далей гаварыць пра беларускія справы і пра палітыку, а я пастараюся даведацца што-небудзь для Макса Раліса. Сустрэліся мы ў нейкім малалюдным фінскім рэстаране. Размова праходзіла вяла, але мы заўважылі, што адзін з нашых гасцей вельмі нервуецца і нічога не хоча есці, кажа, што не мае апетыту. Цвірка вырашыў, што гэты хлапец хоча застацца на захадзе. Гэтага нам толькі не хапала. Такая магчымасць ніколі не абмяркоўвалася. Каб сапраўды нехта захацеў застацца на захадзе, дык мы б не ведалі нагу, што мы маем рабіць. Хутка ўсё высветлілася. Той хлапец, што так нерваваўся, перадаў цвірку ліст, нібыта ад ягонай сястры з Беларусі. Таксама як мне у 1958 годзе быў перададзены ліст ад цёткі з Москвы. Уладзімір Цвірка, ягонае сапраўднае прозвішча Сурко, паходзіў з заходняй Беларусі, з Міра. Маці ягоная рана памерла, а бацьку саветы арыштавалі, як толькі занялі заходнюю Беларусь. Яму было тады гадоў 10. У яго была сестра, малодшая ад яго, але ён не мог ведаць ейнага почырку і зусім не быў пэўны, ці гэты ліст быў напісаны сястрой. Адразу пасля гэтага мы разышліся. У той жа вечар адшукалі ў Хельсінкі намесніка Макса Раліса, Джека Стюарта. Ён вырашыў, што Цвірку трэба на наступны дзень вяртацца ў Мюнхен. Ён не меў ніякага грамадзянства, так што, каб з ім нешта сталася, то за яго не было б каму заступіцца. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.